potente para el mundo entero. Escucha la música y vaya con Dios. Urcare de 5 poziții pentru Lucky Man Project, locul 77. Pe 76, Shana cu Out coboară 5 locuri, iar pe locul 75, urcare săptămâna aceasta de 17 locuri pentru Julia. Ascultăm chiar acum la Kiss FM Un om cu un pian. Maybe. Something like a miracle that'll reset you to the fall. I mean, make you feel like a newborn. Then it gon' make you lose control. And now don't let go, cause you might fall. Would you have me do when the clock about to go 5 a.m.? Would you make love to me? Then we both would just pass out. Too much love on the dance floor. I see girls in here, gotta grab them. Each one of them got problems, but I let this cocktail solve. Let's get another na-na-na-na-na-na cocktail. Tomorrow we could tell another na-na hot tail. Let's get another na-na-na-na-na-na cocktail. I'll fix you good if you'll fix me good, yeah. Let's get another na-na-na-na-na-na cocktail. Tomorrow we could tell another na-na hot tail. Let's get another na-na-na-na-na-na cocktail. I'll fix you good if you'll fix me good. Între timp am ascultat noul hit semnat DJ Sava, se numește Cocktail. Zilele trecute a avut loc și lansarea videoclipului pe care îl puteți viziona desigur pe Kiss TV. Locul ocupat de DJ Sava este 74. Pe 73 Ghescu și Miță, Decât să minți, 24 de locuri în coborâre. Pe 72 Crush și Alexandra Ungureanu, Noua Mari. Pe 71 se instalează Brighi și Pasha Man, Ce te faci? Și este timpul să primiți în difuzoare prima recapitulare. Number 80. Continuăm împreună, Airplay 100 la Kiss FM, locul 70, Gustavo Lima cu Balada, pe 79, Casper Bjork cu Heaven, 68, Alex Mica, Breathe, imediat mergem pe 67 și ascultăm DJ Project și Adela Popescu, Bun Rămas! Stay tuned, we'll be right back! 3, 2, 1, we now return to Airplay 100! Number 67. DJ Project și Adela Popescu, bun rămas, hit de locul 67, pe 66 Bruno Mars, Locked Out of Heaven. 65 este locul unde se află Laurențiu Duță și Andreea Bănică cu Shining Heart, hit care coboară 12 locuri. Pe locul 64 însă, urcare de două poziții pentru noul hit semnat DJ Rino, Silvia și Felipe, Chiar dacă ai plecat. Gerino, Silvia și Felipe, Chiar dacă ai plecat, hit de locul 64, pe 63 Kaya și Manila Menex, Crazy Love, 62 pentru Calvin Harris, Feel So Close, iar pe locul 61 Fine Basen, If You Only Knew, și este momentul să primiți o nouă recapitulare. Number 70. Number 69. Number 68. was no surprise. My heart is broken. You cut me open. It will heal in time. I will be just fine. I'm getting stronger. I'm hurt no longer. My choice is right now. I'll take it somehow. Yo la vida, yo la vivi, yo la. I said I'm sorry, said I'm sorry. Yo la vida, yo la vivi, yo la. Poziție pentru băieții de la Accent, hitul I'm Sorry este pe locul 60, pe 59 Rihanna și Calvin Harris, We Found Love, 58 Keo și Schizo Skills, O Singură Noapte, locul 57 Adele, Set Fire to the Rain, în coborâre o poziție. Pe locul 56 urcă un loc The Script și Will.i.am cu Hall of Fame. Noi ascultăm acum hitul de pe locul 55 cântat de Ara și Elena, se numește Broken Angel și se află în staționare. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely. Listen to my heart. Man, tu se dorem, de ce-ș mai man, gerie nade. Na, ne mitunam, pe dune to, hala made. Oh, Arash featuring Elena, Broken Angel, în staționare pe 55. Tot în staționare, dar pe locul 54, Maroon 5, One More Night. Mergem pe 53 și ascultăm Celia și Mahombi, Love to Party. Party, un hit care urcă în ultima săptămână 19 locuri, până pe locul 53. Pe 52 se află Vang și Antonia cu Pleacă, iar pe 51 David Guetta, Chris Brown și Lil Wayne, I Can Only Imagine. Facem rapid o recapitulare. Number 60. să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă. Într-adevăr, acestea au fost ultimele 10 locuri pe care le-am parcurs împreună. Suntem pe locul 50 și continuăm împreună Airplay 100 la Kiss FM. Locul 50 este ocupat de Cerebel și Helen, Kaboom. Pe 49, Analesco, Yama. 48 pentru Gangnam Style. 47 pentru domnișoarele lui Maximilian, Zao și Spike. Vă invit pe locul 46, ne așteaptă Jamie Woon, Shuda. Home of the hits. Coboară 7 locuri până pe 46. Pe locul 45, Deepside DJs, Look Into My Eyes, în staționare. Locul 44, Christina Aguilera, Your Body, coboară o poziție. Pe 43, Shakira, Addicted to You, în coborâre, 3 locuri. Și imediat mergem pe locul 42 și ascultăm Mossano, Una Serenada. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Una serenata, con un beso amor. Hoy te quiero a mi lado. Cuando sale, cuando sale el sol. Una lágrima por tu amor. sunt Cristi Nițu, la Kiss FM ascultați Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri. Plecăm de pe locul 42, unde se află Mosano cu Una Serenada. Pe locul 41, Schizo Skills, Bini di tăt, și este timpul pentru o nouă recapitulare. Number 50. Gangnam Style. Gangnam Style. Oop. Oop. Number 47. Number 46. Number 45. Number 44. Iată-ne pe locul 40 alături de Pink cu Try, în coborâre două locuri. Pe locul 39 coboară tot două locuri Ștefan Bănică Junior și Marius Moga, Ce e dragostea. Dar pe locul 38 urcă 12 locuri Asaf Avidan, One Day. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about Java Town. But when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about Java Town. But when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about Java Town. But when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about Java Town. But when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about Java Town. But when I do, I wonder why. Baby, we'll be old and think of all the One Day, hitul cântat de Asaf Avidan, este pe locul 38. Pe 37, Lorin cu Euphoria coboară 4 locuri. Pe 36, urcă 5 poziții, Zao și Ada, Band in Cer. Locul 35, F-Sharm și Delia, aproape de tine, un hit care urcă 26 de locuri în ultima săptămână. Noi mergem pe locul 34 și l-ascultăm pe Smiley cu Dead Man Walking. Walking, hitul lui Smile este pe locul 34. Pe 33 se clasează Ruby, Stinge Lumina. 32 pentru Ina, Tu și Eu. Iar locul 31 îi aparține lui Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Facem o recapitulare, iar apoi mergem pe locul 30. Number 40. Vreme

Doing Better Without You, urcare 6 locuri până pe 28. Pe 27, Alex Velea, minim 2, iar pe 26, cel mai nou hit Rihanna, se numește Diamonds. Noul hit cântat de Rihanna se numește Diamond și ocupă locul 26 în Airplay 100 la Kiss FM, în timp ce pe locul 25 se află I Follow Rivers. Imediat hitul de locul 24, Holograph, cât de departe. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 24. Cât de departe să-mi duc inima ca să nu se atingă de tine? Cât de departe să-mi duc dragostea ca să nu se întoarcă la mine? Cât de departe să colind pe pământ fără liniște sau fără bine? Oricât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea. Departe de tine.

Hei, sunt Corina și asculți Airplay 100 cu Cristi Nițu la Kiss FM. Watch my sexy girl, Corina. Tapa tapa di dance floor. Alarm sound number one, selector who march up the place. Number 9. Ascultat pe locul 10 Voltaj, Lumea e a mea, iar acum locul 9, Corina a ta, cumva rimează. Mergem pe locul 8 alături de Low Deep T, Casablanca, din nou rimă, enjoy! Hey, this is Low Deep T. Listen to my song on Airplay 100 chart on Kiss FM. She had a beautiful smile. That incredible style. No matter how long it has been, I can't get it off my mind, no. So tell me what's the use of giving myself the blues. I might as well admit to it, I need her back in my life. We'll be right back.